się do potrzeb moich klientów. Zaproś BMW do swojej firmy w dogodnym dla Ciebie terminie. Wybierz ofertę szytą na miarę Twojego biznesu. Na przykład BMW X1 z zerową opłatą wstępną już za 1280 zł netto miesięcznie. Umów wizytę Twojego dealera BMW. BMW. Radość z jazdy. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskich Radio, czwartek, 31 maja, minęła 12. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Wypadek awionetki w Łódzkiem, są ofiary. W Boże Ciało tradycyjne procesje idą ulicami polskich miast. Polscy piłkarze trenują dziś na pełnych obrotach. Za chwilę relacja Zarłamowa. Dwie osoby zginęły w wypadku awionetki w Bobrownikach w powiecie łowickim. Zgłoszenie Straż Pożarna otrzymała tuż przed 10:00. Dwie osoby były w środku, gdy przyjechaliśmy na miejsce zdarzenia. Zespół ratownictwa medycznego, lekarz z tego zespołu stwierdził zgon tych dwóch osób. Teraz czekamy na prokuratora i na miejscu są cztery zastępy Straży Pożarnej. Mówi Arkadiusz Makowski z Łowickiej Straży Pożarnej. Ze wstępnych ustaleń wynika, że awionetka rozbiła się na polu wykorzystywanym jako lądowisko. Śląska Policja wyjaśnia tragiczny wypadek w rejonie Raciborza. W nocy kierowca wjechał w grupę rowerzystów. Dwóch z nich zginęło na miejscu. Kierujący samochodem 31-letni mężczyzna wjechał w rowerzystów w rejonie Lekartowa na trasie Samborowice-Racibórz. Do wypadku doszło przed godziną 23 na prostym odcinku drogi. Policjanci ustalili, że kierowca był trzeźwy. Dwaj rowerzyści zginęli na miejscu, dwaj zostali zabrani do szpitala, gdzie po przebadaniu przez lekarza zostali zwolnieni do domu. Dokładne okoliczności wypadku na razie nie są znane. Ustalają je raciborscy policjanci. Dorota Stabik, Polskie Radio Katowice. Policja apeluje do kierowców o ostrożną jazdę, ostrzega też pieszych i rowerzystów, aby zachowali szczególną ostrożność po zmroku. Przypomina, że należy korzystać z odblasków. Modlitwa, śpiewy, dźwięk dzwonów i sypanie kwiatów. Tłumy wiernych idą w największej procesji w kraju z Wawelu na rynek główny w Krakowie. Kościół katolicki obchodzi dziś Święto Bożego Ciała. To jest chyba najbardziej znana i popularna procesja. Najbardziej tradycyjna procesja, wydaje się, że tutaj jest w Krakowie, na Wawelu. I chcielibyśmy wziąć w niej udział, tym bardziej, że mieszkamy tutaj, więc to jest taki jakby nasz obowiązek. To jedno z ważniejszych świąt katolickich, oczywiście się oprócz Wielkanocy, więc chcemy też dzieciom przekazywać tą wiarę i manifestować naszą wiarę po prostu. Święty, święty, święty kwiatuszki, Pan Bóg zastępy. Chciałabym dziecku pokazać tradycję. Ja zawsze stroiłam się właśnie w strój krakowski, teraz ona się stroi w strój krakowski. Dzwonię cały czas i jestem ubrany po krakowsku. Po raz pierwszy w Polsce uroczystości Bożego Ciała odbyły się właśnie w Krakowie w 1320 roku. To już trzeci dzień zgrupowania reprezentacji w Erłamowie. Piłkarze po nieco luźniejszym dniu dziś trenują na pełnych obrotach. Po wczorajszym dniu otwartym dla kibiców, kiedy mogli podziwiać w akcji piłkarzy podczas treningu, dzisiaj od rana kadra przeprowadza działania tajne. Nawet pierwsze 15 minut zostały zamknięte dla przedstawicieli mediów. Wiadomo jedynie, że drużyna została podzielona na dwie grupy, które trenują o różnych godzinach. Walka o wyjazd na mundial trwa w najlepsze. Bartosz Białkowski, jeden z bramkarzy, wierzy, że ciężką pracą wywalczy sobie miejsce w 23-osobowej kadrze. Gdybym nie wierzył, no to tak naprawdę nie było sensu przyjeżdżać tutaj, ale głęboko w to wierzę, tak samo jak i każdy inny zawodnik na tym zgrupowaniu. Także walczymy, jest fajna, zacięta walka, ale jest też zdrowa, fajna rywalizacja. Mimo zaciętej rywalizacji atmosfera w kadrze jest wyśmienita, a starsi koledzy, w tym Kuba Błaszczykowski, chętnie pomagają, przyznaje debiutant Szymon Żurkowski. Kuba już pierwszego dnia podszedł i powiedział, że jeżeli jest jakiś problem, czy ja mam jakiś problem, to mam bić do niego o to i on to wszystko załatwi lub porozmawiamy o tym. Dziś piłkarzy czeka jeszcze jeden trening w godzinach popołudniowych. Arłamów, Adam Malecki. To był serwis Trójki. Sponsorem prognozy jest firma Colfarm, polski producent ziół w tabletkach. Suplementu diety Morwa Biała, wspomagającego utrzymanie prawidłowego poziomu cukru. Czwartkowe popołudnie upalne, 26 stopni na Podlasiu, 30 w centrum i na Dolnym Śląsku, 31 na Pomorzu Zachodnim. Wszędzie pogodnie, ale poza wschodnią Polską pojawi się deszcz, będą też burze nawet z gradem. Sponsorem prognozy jest firma Colfarm, polski producent ziół w tabletkach. Suplementu diety Morwa Biała, wspomagającego utrzymanie prawidłowego poziomu cukru. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Specjalne, godzinne wydanie powtórki z rozrywki, a w nim wiele wspomnień. Ile osób, tyle upodobań. To najbardziej lubi jeden, tamto, ów.

W audycji Soul Muzyka Duszy witają Państwa Ewa Redel i Hirek Wrona. Za chwilę jeszcze przedstawię gościa, który jest już u nas w studiu. Ale jak zwykle rozpoczął nasz program Prince piosenką o Bogu. I Bóg dzisiaj będzie bohaterem spotkania audycji Soul Muzyka Duszy. Witam w studiu niezwykle serdecznie księdza Zbigniewa Kapłańskiego. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie, szczęść Boże. No właśnie, czy ta pieśń, którą przed chwilą wykonał Prince, jak najbardziej w warstwie tekstowej traktująca o Bogu, można powiedzieć, że wyjął wszystkie najważniejsze rzeczy w kilku zdaniach z Pisma Świętego, czy jest przez księdza akceptowalna? Myślę, że nie mogę nie akceptować niczego, co tworzy człowiek przepełniony gorącym pragnieniem. I myślę, że to jest najważniejsze. Zupełnie czym innym jest akceptowalność tego typu muzyki w liturgii, prawda? Ale to jest zupełnie co innego i tam jest sprawa pewnego przepisu, pewnego kanonu. Natomiast gdy człowiek coś tworzy, to trzeba tylko patrzeć na gorące serce. No właśnie, a propos przepisów, o którym ksiądz był uprzejmy wspomnieć. Dzisiaj mamy Boże Ciało i dla wielu osób, również nie tylko chrześcijan, ale katolików w ogóle, Boże Ciało jest świętym takim dość enigmatycznym. Zaraz, jak to jest, że chwalimy Eucharystię dawno już po Wielkim Czwartku, po Wielkim Tygodniu? Skąd to się wzięło? Kiedy te przepisy wprowadzono? Bardzo to jest dawne i powiem szczerze, że dokładnie ten sam dylemat miał biskup diecezji, gdzie to się wszystko zaczynało. Zaczęło się od tego, że to był początek XIII wieku, jakaś młoda zakonnica, augustianka dokładnie, Julianna, otrzymała objawienia. Oczywiście tego typu prywatne objawienia nigdy nie są ogłaszane, a w każdym razie jeżeli wolno w nie wierzyć, to Kościół to z dużym umiarem i rezerwą po wielu latach ogłasza. No ale Pan Jezus według tej mistyczki poprosił o ustanowienie święta Bożego Ciała. Zakonnica się zwierzyła spowiednikowi i właśnie ten spowiednik zareagował dokładnie tak. Po co nowe święto? Przecież ustanowienie Najświętszego Sakramentu obchodzi się w Wielki Czwartek, a Eucharystia, cytuję tego spowiednika z XIII wieku, czczona jest codziennie na odprawianych mszach świętych. Dopiero gdy ona została przełożoną klasztoru 20 lat później, przekazała tę prośbę pewnemu zacnemu duchownemu, przewodniczącemu katedry w Liège, to była obecna Belgia. No i ten przekazał to biskupowi, był to biskup Robert, o ile pamiętam, w roku 1246 ustanowił święto Bożego Ciała dla swojej diecezji. Ale to jest dopiero początek różnych ciekawostek, jakie Pan Bóg, można powiedzieć, przygotował. Bo z tego, co ja z kolei przeczytałem, to chyba pierwsze procesje odbywały się gdzieś w Niemczech. W Kolonii. W Kolonii, tak. To tak, właśnie. Ale to jeszcze daleko do tego. Ja myślę, że w ciągu naszej dzisiejszej godziny opowiemy sobie ze szczegółami te różne przygody, bo na początek mamy tylko pierwszą wzmiankę o tym, że Święto Bożego Ciało zostało ustanowione w diecezji Liège. Ówczesne Leodium, tak się nazywało. No właśnie, dzisiejsza audycja jest trochę przewrotna, dlatego że o Bogu będą śpiewali, jak ja to mówię, wielcy łajdacy tego świata, czyli artyści, którzy, no powiedzmy sobie szczerze, nie zawsze mieli najlepszą opinię. Ale skoro, tak jak ksiądz był uprzejmy wspomnieć, skoro chwalą Pana, dlaczego nie? Kolejny, Marvin Gaye, God is Love. He loves us whether or not we know it. sister, love your brother, your brother, love your mother, love your brother. Don't go and talk about my father. Marvin Gaye, jedna z największych gwiazd muzyki soul. Artysta, którego życie zakończyło się tragicznie, bo stracił je z rąk własnego ojca, który był duchownym. Który powiedział, że nikt już więcej przez ciebie nie będzie cierpiał. Marvin Gaye nie był dobrym człowiekiem, był wielkim artystą. Jak ksiądz sądzi, co się z takimi ludźmi dzieje dalej? Na szczęście nikt sobie nie przypisuje, no nikt poważnie myślący i odpowiedzialny, prawa do tego, żeby mówić, co się dzieje po śmierci z ludźmi, co do których mamy wiele wątpliwości. Nawet nigdy Kościół nie powiedział, że Judasz jest potępiony. Nawet. Mhm. Czy Piłat. O niektórych osobach, których życie się bada bardzo dokładnie, czasami wypowiada się, że są zbawieni. Nazywamy ich błogosławionymi czy świętymi, prawda? Ale o nikim nie mamy prawa powiedzieć, że jest potępiony, że jest nieszczęśliwy. Bo tak naprawdę tylko Bóg zna głębie serca. Zna intencje, zna jakieś powody, a może chorobę. My do końca nie wiemy. Takiej tajemnicy człowieka nie znamy. Dzisiaj Boże Ciało, tak jak wspomniałem, i to dobry moment do tego, żeby porozmawiać o rzeczach trudnych i często wstydliwych. Bo czasami wstydzimy się zapytać, jako człowiek wierzący, co to jest to Boże Ciało, do czego ono służy, dlaczego to święto w ogóle zostało ustanowione. Czasami będąc osobą niewierzącą, w ogóle nie myślimy w tych kategoriach, tylko raczej patrzymy na tłumy ludzi, którzy blokują nam przejście albo przejazd gdzieś na ulicy. Chciałbym, żeby ksiądz trochę odczarował te wszystkie magiczne pojęcia i żeby wyjść z takiego odium, które towarzyszy różnym świętom, nie tylko katolickim, nie tylko chrześcijańskim, które jest negowane przez ich przeciwników, albo ci przeciwnicy pojawiają się w momencie, kiedy trafiają na jakieś trudności z powodu tego święta. Choćby drogowe. Na przykład drogowe, tak. Może nie będę teraz się zatrzymywał na tych dalszych ciekawostkach związanych z genezą święta, do tego jeszcze zdążymy wrócić. Natomiast jeden z moich znajomych, zresztą niewierzący człowiek, mówi mi, jak traktuje wszystkie tego typu zatrzymania w czasie, gdy jedzie. Mówi, słuchaj, jest to dla mnie taka okazja do tego, żeby się zatrzymać również wewnętrznie. Postawić sobie różne pytania. Ci ludzie, co idą, wierzą w co wierzą. On mówi, że sporo jeździ po Polsce i czasami nawet jakiś pogrzeb blokuje mu drogę. To nie jest jakaś wielka uroczystość diecezjalna, no ale czasami kilka czy kilkanaście minut musi gdzieś poczekać. I mówi, każda chwila takiego zatrzymania, no jedyne, czego nie umiem, mówi dalej ten człowiek, jakoś zdjąć siebie, to takiego zdenerwowania, jak wiem, że się gdzieś spóźnię. Ale zasadniczo, no zawsze mam jakąś rezerwę i te kilkanaście minut to jest taka okazja, żebym, no nawet czasami puścił sobie radio związane z jakimiś pytaniami. Mówi, jeszcze raz powtórzę, to człowiek niewierzący, brak mi jakiegoś takiego wyciszenia świata. I nie mam tego w kościele, bo nie chodzę, więc jak widzę, że jest jakaś religijna uroczystość, on nawet chyba nawet nie bardzo odróżnia, jaka to wiara, jakie wyznanie, no coś go zatrzymuje. Mówi, traktuję to jako taki znak losu, że mam postawić sobie ważne pytania. Może do czegoś ważnego kiedyś dojdę. Czyli powinniśmy się sami zatrzymać, bo widocznie los tak chciał. To też. Nie byłbym znowu jakiś taki przekonany, że trzeba się ze wszystkim zgadzać, co nas spotyka, ale na pewno należy postawić pytanie i ewentualnie wyciągnąć wnioski. Bo dobrze, to jest takie bardzo mądre. Ponieważ to jest audycja muzyczna, posłuchajmy kolejnej piosenki, zwłaszcza, że utwór przepiękny zaśpiewa India Ari. God is real, czyli Bóg jest prawdziwy. Snowflakes in the bird kingdom, smaller than the eye can see, bigger than the mind can conceive. Oh, I heard a man on the radio today. I'm not gonna believe anything that I can't see, and I've been through a lot of hardships in my life, you know. And must confess, I disagree with what he had to say. How could he not believe that God is real? I don't understand how he could feel that way when there's earth, air, water, and fire. So many different flowers, sunshine and rain showers. So many different crystals and fields and volcanoes. How I know that God is real. All of this is not by chance. It's how I know that God is real. All of this is not by chance. It's how I know that God is real. I know this is not by chance. It's how I know that God is real. Starfish, sponges, fish shaped like trumpets, so many different colors. I stayed out there for hours and I only saw a fraction of the deepest of the deep of the great blue wide. It brought a tear to my eye. It's how I know that God is real. All of this is not by chance. It's how I know that God is real. All of this is not by chance. How I know that God is real. I know this is not by chance. How I know that God is real. We're made of the same stuff as the moon and stars, the ocean, salt water, just like my tears are. You feel me. The sun rises and sets every day without fail. This is not by chance. It's how I know that God is real. All of this is not by chance. It's how I know that God is real. All of this is not by chance. Earth, air, water, and fire. All of this is not by chance. India Ari, utwór zatytułowany God is Real. Ksiądz Zbigniew Kapłański jest dzisiaj gościem audycji Soul Muzyka Duszy i będziemy do tej muzyki duszy właściwie do końca wracali i będziemy przy niej. Chciałbym, żebyśmy my z kolei w tej chwili wrócili do Bożego Ciała. To może ksiądz w kilku zdaniach przynajmniej powie, co się dalej wydarzyło, bo rozpoczęliśmy od... Od pewnych objawień, tak. Nie całkiem przyjmowanych nawet. Trafiło to w pewnym momencie, tam były takie różne przepychanki, duchowni też mieli wątpliwość, czy potrzebne jest to święto. Trafiło to do legata papieskiego, dominikanina Hugona, który niedługo potem, 6 czy 7 lat później, został papieżem. Był to Urban IV. I jemu się to wszystko bardzo podobało, ale, i tu można by powiedzieć, no dla wierzących to jest kolejna taka wspaniała pomysłowość Pana Boga, jego żartobliwość. W 1262 roku zdarzył się cud. Kapłan ponoć trochę wątpił w obecność Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie i w jakiś sposób była taka nieostrożność. Kilka konsekrowanych kropli wylało się na korporał i zamieniło w krew, która pozostawiła na nim ślady. Do dzisiaj ten korporał z przebadaną przez naukowców krwią, że to jest krew ludzka z konkretnym tam wszystkimi cechami, grupa krwi, ja nie pamiętam tego, ale do dzisiaj w Orvieto też jest we Włoszech, to jest 20 kilometrów od miejscowości, gdzie się to wydarzyło, od Bolsen. Przechowywały ten korporał i do dzisiaj, czyli do dzisiejszych czasów, uroczystość Bożego Ciała, uliczkami Orvieto przechodzi procesja. Bierze tam w niej udział prawie komplet mieszkańców. Oni chodzą w strojach z XIII wieku. Jeśli ktoś w tym czasie jest we Włoszech, to ta procesja w starych strojach jest też atrakcją turystyczną. Później były różne jeszcze inne tak zwane cuda eucharystyczne, no ale papież, można powiedzieć, przytłoczony tym wydarzeniem, już ustanowił święto Bożego Ciała obowiązujące na całym świecie. Jeszcze myślę, że będziemy trochę do tego wracali, ale no w każdym razie od IV wieku już procesje się pojawiają właściwie w całej Europie. O ile pamiętam, to na początku była kolonia. Ale potem już tutaj jest napisane w różnych dokumentach historycznych, że i w Polsce, to był rok 1320 w Krakowie, również w Gnieźnie, Poznaniu, Wrocławiu, Płocku, no i w wielu miastach Italii, Francji, Hiszpanii, Niemiec wychodzą uroczyste procesje. Gdyby Państwo się wybierali do Włoch, to miejscowość Orvieto znajduje się w południowej części Toskanii. Bardzo piękna okolica, tak na marginesie. Dobrze, to mamy to uporządkowane. Chciałbym później zapytać po wysłuchaniu kolejnego utworu o jeszcze jedną rzecz związaną z Bożym Ciałem, jeśli ksiądz pozwoli. A teraz posłuchajmy artysty, któremu trudno zarzucić niekompetencje, bo jest to jeden z najwspanialszych kompozytorów muzyki poważnej, jednocześnie człowiek, który nagrywa znakomite płyty bardzo dla tak zwanego inteligentnego odbiorcy w Stanach Zjednoczonych, Randy Newman. Postać absolutnie kultowa. Cain slew Abel. Seth knew not why. For if the children of Israel were supposed to multiply, why must any of the children die? So he asked the Lord, and the Lord said, man means nothing, he means less to me than the lowliest cactus flower, the humblest yucca tree. Chases round this desert, he thinks that's where I'll be. That's why I love mankind. I recoil in horror from the fineness of thee, from the squalor in the filth, misery. How we laugh up here in heaven, the prayers you offer me. That's why I love mankind. Christians and the Jews, we have a jamboree. The Buddhists and the Hindus join on satellite TV. Pick the four greatest priests and they began to speak. Say, Lord, a plague is on the world. Lord, no man is free. Temples that we built in tumbling into the sea. Lord, if you won't take care of us, won't you please, please let us be. And the Lord said, I burned down your cities. Blind you must be. I take from you your children and you say, how blessed are we. You all must be crazy. Put your faith in me. That's why I love mankind. You really need me. That's why I love mankind. Randy Newman przepięknie wyśpiewał nam pieśń Boga. W podtytule tego utworu jest To dlatego kocham ludzkość. Czyli jednak coś jest, że ci artyści sięgają do tych sił takich tam u góry, po to, żeby coś tam fajnego napisać. A Randy Newman, tak jak wspomniałem przed zapowiedzią tej piosenki, jest artystą absolutnie wybitnym. Proszę księdza, proszę mi powiedzieć, gdyby laik zapytał księdza, po co jest to Boże Ciało, to co by ksiądz powiedział? Jest jedyny dzień w roku, kiedy tak zupełnie świadomie, można by powiedzieć, Jezus wychodzi na ulicę. Bo te wszystkie inne ewentualne procesyjki to są gdzieś tam w kółko kościoła. A tutaj jest taka procesja, nawet z tymi ołtarzami, które się stawia przy domach, na rogach ulic, gdzie wyraźnie widać, że... A po co stawia się ołtarze? Żeby się tam zatrzymać. Mhm. Żeby tam znów pośpiewać. Do tych śpiewów jeszcze dojdziemy, ale w tych śpiewach wyrażana jest ta najprostsza, ale też najgorętsza wiara. Byłem kiedyś zaprzyjaźniony z taką bardzo mądrą panią profesor Anną Świderkówną. To była osoba, no, autorytet biblijny. Była profesorem Uniwersytetu Warszawskiego na Wydziale Historii. I ona, bardzo pobożna kobieta, mówiła, ja codziennie muszę tam iść, bo ona mnie czeka. Jeżeli ona miała taką wiarę, że chciała iść tam, gdzie ktoś na nią czeka, ten ktoś przez duże K, to Boże Ciało jest trochę po to, żeby przypomnieć ludziom, że ziemskimi drogami, że naszymi ulicami, ścieżkami chodził Syn Boży, Jezus, który, jak wierzymy, jest Synem Bożym, Jezus Nazaretu. Przypomnienie, że On chce nasze życie znać i że tak jak On do nas wychodzi, to czeka, aż tam przyjdziemy. Czeka też na swojego Boga, nie wiem, czy to jest ten sam, ale czeka dr John w swoim Nowym Orleanie, pełnym gorących rytmów, i on, dr John za fortepianem i przepięknie śpiewający. Blessing, God don't be guessing. Dr. John, muzyczny król Nowego Orleanu, i tutaj absolutnej wątpliwości nie ma. Nowego Orleanu, który z jednej strony jest stolicą światowej muzyki, albo inaczej kolebką jazzu, czyli tak naprawdę początkiem wszystkich gatunków muzyki popularnej, a z drugiej strony to tam jest dziwne chrześcijaństwo. Mówię dziwne dlatego, że z wpływami wudu, kultu wudu na przykład. I w ogóle tam jest to wszystko takie bardzo wymieszane. Czyli można być chrześcijaninem, chodzić sobie do kościoła, jednocześnie być wyznawcą wudu. Nie chcę, żeby ksiądz to komentował, ale... Ale mogę. Proszę bardzo. Ja mam wrażenie, zresztą są nawet liczne prace naukowe na ten temat, że współczesne chrześcijaństwo też się miesza z różnymi kultami pogańskimi, a i w historii Bożego Ciała możemy takie ślady gdzieś znaleźć. Wow, na przykład? Mianowicie, przed procesjami Bożego Ciała, czyli przed tym XIII wiekiem, dosyć popularne były tak zwane procesje biczowników. My już tego nie pamiętamy, bo to już dawno zanikło, ale to była odpowiedź na lęk człowieka przed różnymi zagrożeniami. Były epidemie, jakieś wręcz pomory, były jakieś wojny wieloletnie, które wyniszczały naród i prości ludzie szukali sposobu, jak można odwrócić te nieszczęścia. Widzieli ludzie takie trochę magiczne związki między jakimś kultem. Ja nie chciałbym nikogo oskarżać i mówić, że ten kult nie był prawdziwym kultem, ale ślady takiej magii były i myślę, że są do dzisiaj. Wielu ludzi, którzy nazywają się wierzącymi, ni stąd, ni zowąd wierzy w jakieś zabobony, przesądy. Niektórzy boją się, nie wiem, pójść do chińskiej restauracji, bo tam jakiś zły duch w tym jedzeniu jest. No w ogóle takie dziwne rzeczy są. A jednocześnie jest to połączone z bardzo głęboką i często mocno świadomą wiarą. A czy to nie jest strach na przykład przed czymś, przed jakąś odpowiedzialnością? Strach przed śmiercią, czy też ewentualnie nie jest to szukanie jakiegoś autorytetu? Ja myślę, że to wszystko naraz, natomiast jestem głęboko przekonany, że jeżeli ktoś intelektualnie sobie tę wiarę wesprze, to jest już to, ja to mówię, na takim chrystusowym luzie. Co to znaczy? To znaczy, że człowiek nie jest spięty, tylko ufa. Nie spełnia jakichś magicznych czynności ze względu na to, że się boi, tylko z jednej strony no, tak mądrze zapobiega chorobom, a jednocześnie powierza to wszystko. No, to powierzenie to jest taka współczesna odpowiedź teologii na te różne magiczne praktyki. To na pewno dr John gwarantuje, że tak właśnie jest. God bless the children. God bless the children. 'Cause they can't stop what men do. And that's why, Lord, I call on you. They don't even know. They don't know how to sin. But these are troubled times that we're living in. Listen, when bombs fall, children will cry. And yes, Lord, some will die. And that's why I got to say, Lord, Lord, Lord. The children, God bless the children, teach us how to love like never before, and may we never, never, never stir the war no more. Talk to the hearts of the men who lead us. And make them understand right now, Lord, it's the children who lead us. I know, oh yes, I know, it's not right. But if men, I mean if they must, if they just must fight, Kim and I, Lord, Lord, Lord, Lord. The children, God bless the children. So many times I've heard this phrase, that trouble, it won't last always. Now I'm not saying that this phrase is wrong, but I'm wondering right now, how come it's got to last so long? You see a newborn baby in some proud mother's arms, and then you think of all the countries that now have the bomb, and you just got to say, The Staple Singers, czyli trzy siostry i tata Staple, jeden z najważniejszych zespołów zaliczanych do kręgu muzyki gospel, ale również i soul. No właśnie, skoro wspomniałem soul, to początkiem soulu była muzyka gospel, która powstała w Stanach Zjednoczonych. I chciałem zapytać księdza, czy śpiewy, które mają miejsce w trakcie procesji Bożego Ciała, mają coś wspólnego z muzyką gospel, tę, którą znamy ze Stanów Zjednoczonych, ale która stała się popularna na całym świecie? I tak i nie. Strasznie trudne pytanie, ponieważ w stylu nie. Natomiast w duchowości i pochodzeniu to bym się zastanawiał, jakby tak to głębiej zanalizować. Przy czym, co na pewno łączy, tak jak tutaj trochę mówiliśmy w przerwie, na pewno łączy poszukiwanie wartości. Ale również proszę pamiętać, że w rozwoju chrześcijaństwa europejskiego, jeszcze nawet przed podziałem protestantyzm, katolicyzm, starano się w treści śpiewów ująć wszystko, co jest treścią wiary. Czyli tam była nie tylko jakaś duchowość, ale również zwykła wiedza, intelekt. Ale to szukanie wartości, czy ewentualnie odwoływanie się do wartości, przypominanie o tych wartościach, które gdzieś tam, no nie ma się co oszukiwać, towarzyszy każdemu człowiekowi, zwłaszcza takiemu, który już się trochę zastanawia. Mhm. To ja mam własną teorię na temat tego, dlaczego niewolnicy przywiezieni z Afryki, którzy byli, mieli swoich bogów, swoje własne wierzenia, tak szybko zaadoptowali chrześcijaństwo. Otóż kiedy poznawali Biblię, ponieważ ich panowie biali uczyli ich tej Biblii, nagle zdali sobie sprawę, że w psalmach, w hymnach tych chrześcijańskich jest bardzo dużo wspólnego z ich dolą, albo też niedolą. Bo zwłaszcza działo się to w okresie tak zwanego Wielkiego Przebudzenia, czyli w latach 30. XVIII wieku, kiedy niewolnicy masowo przechodzili na chrześcijaństwo i wówczas to Afrykanie zaczęli obcować z historiami biblijnymi, z Biblią i zaczęli dostrzegać podobieństwa do własnych doświadczeń o wygnaniu Żydów, o ich niewoli w Babilonie i to jakby łączyło się z ich własną tradycją, nie dość tego. Ta granica pomiędzy południem a północą była tą mityczną rzeką Jordan, która oddzielała ten kraj pełen niedoli, niewolnictwa od kraju wolnego, czyli od tej północy amerykańskiej. Czy ksiądz się zgadza z tą moją teorią? Oczywiście, to w dzisiejszym kościele są takie ruchy, no choćby neokatechumenat, gdzie jak czasami ich odwiedzam, czy posługując, czy pomagając jakoś, to słyszę prawie, że no, w każdym miesiącu można gdzieś to usłyszeć. Wyjdź ze swojego Egiptu, zrzuć kajdany swojej niewoli, odrzuć niewolę jakiemuś faraonowi, którego go z własnej woli, tam Izraelici wychodząc z Egiptu i później błąkając się po pustyni, wołali później, no przecież lepiej było, już tam mieliśmy cebulę i czosnek, a chociaż w niewoli, a tutaj nic nie mamy. Tutaj musimy ufać, tutaj musimy się rozglądać, być spostrzegawczy, mieć aktywność. To wymaga od nas jakiegoś dynamizmu. To jest trochę tak, że w każdym życiu jest to odniesienie, to odwołanie. I im bardziej jakiś naród doświadczył tego, tym bardziej się będzie umiał utożsamić. Dobrze, to teraz posłuchamy hymnu chóru gospelowego w utworze zatytułowanym Bóg jest moim kumplem. Może być? Pewnie. God is my friend. be merciful, my friend. Chris Tabernacle Choir. Tak nazywał się wykonawca piosenki God is my friend. Ksiądz Zbigniew Kapłański dzisiaj naszym gościem. Jeszcze jest, za chwilę będziemy kończyli. Jakieś ostatnie słowo, podsumowanie tego mojego szalonego pomysłu. Pomysł chyba nie jest szalony, bo wydaje mi się, że skłania każdego człowieka, który używa rozumu, do tego, żeby zatrzymać się i postawić sobie kilka pytań. Bo przecież te śpiewy, nawet jeżeli nie bardzo wierzymy, czy jesteśmy poszukujący, coś konkretnego nam przypominają, o czymś mówią, coś wskazują, a w każdym razie wskazują na wiarę tych, którzy to pisali. I powiem, że tak jak czasami uczestniczę, czy obserwuję procesję, to mam taką tęsknotę, żeby ci, którzy tam idą, trochę bardziej myśleli, a trochę mniej, no nawet między sobą rozmawiali. Ta chwila wyciszenia, jak już mówiliśmy na samym początku, nawet jak samochód nasz, ktoś, władza zatrzymuje, żebyśmy puścili jakąś procesję, ta chwila wyciszenia może bardzo dużo uporządkować w naszym życiu. Czyli powinniśmy się w tym szalonym XXI wieku na chwilę zatrzymać? Nauczyć takiego ukochania ciszy. Ona nie musi królować, ale żeby była. Ksiądz Zbigniew Kapłański był dzisiaj naszym gościem. Za uwagę dziękuję Ewa Redel i Hirek Wrona. Do usłyszenia mówimy pięknie, a na zakończenie zaśpiewa Margo Williams.